Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 129 van 18 november 2011. Helemaal via de mobiel hangt Sala in de box. Bart van Klaveren vanuit Finland. Daar is ondergedoken in een Google Apps uitrol. Ik heb nog andere gasten die misschien zo in de podcast komen, maar we gaan gewoon alvast van start. Heel veel nieuws deze week. Allemaal via een nieuwe Delicious. We hebben natuurlijk altijd al een lijst met nieuws verzamelen wij voor elke podcast. En dat gaat normaal via Delicious. Delicious al wat geneuzel geweest afgelopen tijd. YouTube-eigenaren hebben het overgenomen. Veel gekloot. Niet samenwerken met Internet Explorer 8 en 9. Alles is nu opgelost, lijkt het wel. Ze hebben een nieuw Stacks-systeem geïntroduceerd, wat een soort lijsten zijn. En dat past precies bij ons doel. Dus ik ben voor het eerst in deze podcast 129 overgestapt op Stacks. Het enige domme aan het woord is dat het geen stack is. Dus uit normaal een stack gooi je iets op en dan gooi je iets af. En tenminste in het programmeerland. Het is een geweldige lijst. Dus ik wou toch langzaam zeggen dat de eerste was ik vrij negatief over deze hele omschakeling en de manier waarop ze alles ruzieloos overhoop gooien. Maar het lijkt nu wel alsof Delicious beter wordt. Dus misschien ga ik ooit nog zeggen dat het geweldig wordt. Ja, General goed. Maar er is dus deze week meer nieuws. Dat is een beetje wel significant in de zin dat natuurlijk vorige week was het eigenlijk de week van alle zielen en alle heiligen. In heel veel landen betekent dat vrije dagen of rouwprocessies door de straten. En dan is er weinig nieuws. Maar deze week is er dus flink wat losgekomen. Ja, echt bergen. We kunnen van start gaan met General Electric. Gaat zich in de software begeven. General Electric is voor in Nederland vrij onbekend misschien, maar het is toch wel een gigantisch bedrijf. Je ziet soms GE Capital en weet ik veel wat allemaal, vrachtauto's op de weg rijden. Het is eigenlijk General Electric is stiekem overal om ons heen, zou ik haast zeggen. Maar nu, ze hebben zich heel lang niet vertoond in de softwaremarkt, maar ze gaan nu in de Bay Area gaan ze een voor 1 biljoen een global software center mee bezig. Dus ze gaan wel gewoon grof gelijk erin. Ja. En ik ben benieuwd waar. Maar je ziet General Electric, wat natuurlijk eigenlijk een heel goed gelijk bedrijf is, maar niet erg op de consumentenmarkt, in ieder geval niet in Europa. In Amerika kent men GE wel, omdat ze daar dus koelkasten en dat soort dingen allemaal leveren. Maar vooral ook omdat heel veel elektriciteitsapparatuur in een rond huis van GE is. Mm-hmm. Dus het is een heel groot bedrijf. Het is ook altijd gezien als een heel goed geleid bedrijf. En in de software misschien wat laat. Ja, of het is het moment. In ieder geval gaan ze de 1 voor 1 biljoen gaan ze zich inkopen in de Bay Area. Dus ik neem aan dat we daar dan wat van terug gaan zien binnenkort. Ja. Bart. Ja. Alleen de schaal, ik bedoel, $1 miljard, dat is niet klein, dat is... Nee, daarom. Ze gaan er groot in. Ik heb nog niet gezien wat het doel is daarvan. Maar Bart, zoek jij uit mijn gigantische lijst eens even wat uit. Je overvalt me een beetje. Ik loop Bart, hier in Leuven. Mag ook. En wat mij opvalt is dat in een aantal boekwinkels dat boek van Steve Jobs echt... in grote stapels ligt. Mm-hmm. Door wat Apple niet verkocht aan machines, dus dat verkopen ze niet aan boeken. Dat is echt ongelooflijk. En het tegen de prijs, €28. Oké. Okay. Nou ja, ik heb geen interesse, maar... Ik heb sinds kort een e-book reader. En ik kijk dus regelmatig op internet wat er zo wordt aangeboden aan e-books. En ook daar zie ik een stortvloed van... boeken over Steve Jobs. Mm-hmm. Vond ik wel frappant, ja. Iedereen valt over elkaar heen om... Hij zit niet toevallig nu. Hij is natuurlijk al een lange tijd ziek, iedereen is op tijd begonnen met het schrijven van het boek. Zijn daar nog echte ontwikkelingen in? Ik bedoel, het blijkt steeds meer toch geen aardige man geweest te zijn, een beetje een zonderling. Ook wordt gezegd, hij was een tweaker. Hij was niet iemand die originele ideeën had, maar hij kon ontzettend goed het idee van een ander verbeteren. En er schijnt ooit een discussie gehad te hebben met Bill Gates. En toen zei hij van, ja, jullie hebben dat allemaal gejat van mij. En toen zei Bill Gates, ach, we hebben het allemaal van een derde gejat. En jij was eerste en wij waren tweede. En dan praat hij natuurlijk over Xerox PARC. Mm-hmm. Ja, waar ze het allemaal bedacht hebben. Hoeveel ideeën zijn dat tegenwoordig nog? Sorry? Hoeveel originele ideeën zijn dat tegenwoordig nog? Het is toch allemaal een variant op iets anders? Nou, ja, maar daar is hij dus heel goed in. Tweaking, ja, een klein beetje verbeteren hier links, mooiere vorm, ander ding, ja. Ja, we hadden het natuurlijk al even over de ja, hoe noem je het, de virtuele simkaart een podcast geleden of twee podcasten geleden. Dat is natuurlijk weer tweaken van zo'n soort idee. We zien nu aanvullend daarop een soort haakse beweging in mijn ogen. Maar misschien denken jullie er anders over dat er is een Near Field Communication SIM wordt op de markt gebracht. 45 mobile carriers staan er nu al achter. Dus dat betekent dat er dus het SIM-kaartje wat in elk oude crapmobiel ingestopt kan worden vervangen door een SIM met Near Field Communication chip. Dat is natuurlijk super. Want ik denk niet eens dat het zoveel een chip is. Want de software die stop je gewoon in die mobiele telefoon. En daar is Apple ook wel al mee bezig om zeg maar het hele SIM-gebeuren in software te stoppen. Maar wat belangrijk is, dat er in dat kaartje wordt er dus een antennetje gebouwd. Ja, er wordt hardware in dat kaartje gestopt. Near Field Communication hardware. Maar dat kan je nooit virtualiseren. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Dus er is een soort trend vanuit Apple van laten we de SIM-kaart virtualiseren. Maar er is een tegendraad. Is hele NFC in de SIM-kaart geïntegreerd om op die manier telefoons die niet over NFC in hun eigen handset beschikken. Ja. Om die toch geschikt te maken voor NFC. Dus het idee is briljant. En als bepaalde telefoons fabrikanten daar andere dingen mee willen doen, zoals Apple die met virtuele sims aan de gang wil gaan, prima. In dat geval zal die dus zelf een alternatief moeten bieden om toch met NFC overweg te kunnen. Dus ik vind het briljant, want ik heb zelf een mobiele telefoon en geen smartphone. Mm-hmm. Dus voor mij. Ja, tenzij je in je ontwerp van een Apple al rekening gehouden is met het feit dat er bij wijze van spreken, een stukje antenne. Hè? Want het gaat om een klein stukje hardware wat de juiste frequentie van die Near Field Communication heeft. En dat wil je aansturen. Dan wil je ofwel signalen ontvangen ofwel wegsturen. Maar dat is niet onmogelijk dat je dat ook al in je ontwerp van je kaartje gestopt hebt. Of dat een hele slimme ingenieur dat ook nog kan bereiken. Ja, geen idee. Die details heb ik niet. Maar het is inderdaad wat Bart zegt. Het is natuurlijk op zich voor alle bestaande telefoons een simpel plan. Het is beter dan die stickers, vermoed ik. Die stickers zijn toch een beetje makkelijker, lijkt mij, nog te klonen dan dit. Dit heeft misschien nog connecties of koppelingen met het echte serienummer van ja, de codes die ook op de simkaart staan. Ik kan me voorstellen dat hier ook een security iets beter is dan stickers. Ik heb altijd het gevoel dat die stickers gekloond kunnen worden. Er zijn providers die daar mee gaan doen, waaronder KPN, Vodafone en T-Mobile in Nederland. Mm-hmm. Dus het in ieder geval lijkt het erop dat het een enorme brede acceptatie heeft. En dat is goed. Ja. Ja, goed. Over KPN gesproken, hier in België wordt erover gesproken dat Belgacom, even op het moment toch weer noodlijdende providers. Er wordt toch over gesproken of ze dan niet samen zouden moeten gaan met de KPN. Dat is hier staat hier een beetje in de kranten. Dus dat KPN Belgacom overneemt. Oké. Okay. Ja. Maar overigens iets anders wat hier enorm speelt, wat we in Nederland niet zo mee hebben gekregen, is de deconfiture van Dexia. Dexia was dus een hele grote bank die door allerlei herverzekeringen van slechte obligaties in de problemen is gekomen. En waar de overheid is ingesprongen en waar nu blijkt dat allerlei pensioenfondsen daar ook been onderuit zijn gegaan en dat de regering dus gezegd heeft, nou, de pensioenfondsen van bepaalde vakbonden die dekken we dan af. Ik ben een beetje verbaasd met tekening in België geweest en nu zie je dus dat ten eerste heel veel werkgelegenheid is. Bijna overal zie je in restaurants van hulp gezocht, winkels, dus er is gewoon behoefte aan arbeidskrachten. En dat de mensen door die financiële, door die Dexia, dat is eigenlijk hetzelfde als wat we in Nederland hebben gehad met ABN AMRO. Een hele grote bank die onderuit gaat. En dat is toch voor de hele samenleving is dat een nare beweging. Maar goed, dus even vanuit Leuven. Ander Belgacom nieuws. En voor jou ook wel interessant, Martin, omdat jij een aanhanger bent van VON. Belgacom die is van plan om bij alle VDSL 2 klanten automatisch het VON-netwerk, de VON-optie in het modem aan te zetten. Mm-hmm. En klanten kunnen alleen middels een opt-out kiezen om dat niet te doen. Maar vanuit vanuit Belgacom zelf wordt zo'n modem dus meteen wordt het aangezet en wordt het meegeleverd. Wat is dit? Dat is de wifi-optie, of niet? Dit is VON. VON is dat netwerk waar je dus bij aangesloten bent normaal. Tenminste, als je een VON-modem hebt, dan kan je daarbij aansluiten. En dan kan je dus in principe overal waar je ergens anders als je nu in België rondloopt, kan je op elk VON-modem inloggen, zal ik maar zeggen. Dus de mensen internetten via jouw VON-modem en daardoor bouw je een soort account credits op of zo. En daardoor kan jij dus eigenlijk de wereld op het VON-netwerk internet. Op die manier leggen zij een landelijk gratis, in zoverre als je zelf meedoet, wifi-netwerk aan in heel België. Ja. Maar dat betekent dus, ik neem aan dat in dat VON dat je dan geen toegang hebt tot zeg maar de servers en de pc's van degene die jou VON toegang geeft. Ja, klopt. Dat is helemaal afgeschermd. Want anders zou niemand het willen hebben. Dus daar is, dat is al heel lang uitgedacht concept. En het is tot nu toe niet gehackt. Alles is misschien mogelijk. Maar tot nu toe is dat echt heel goed doordacht. En je zou dus eigenlijk gewoon met vol vertrouwen een VON-net ding kunnen installeren. Ik neem aan dat er... Ik heb zelf geen VON-mode, maar ik neem aan dat er ook een mogelijkheid is om een bepaalde bandbreedtebeperking in te stellen, zodat niet iedereen jouw bandbreedte wegtrekt. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of jij die details ergens ziet, Bart. Nee, maar goed, als je een VDSL 2 verbinding hebt, dan heb je volgens mij een hele dikke pijp. Mm-hmm. En daar ga je niet heel veel van merken. Natuurlijk heb je altijd de mogelijkheid dat er veel mensen gaan inloggen of mensen flink gaan downloaden. Maar ja, als je in de binnenstad zit met je huis, dan staan en alle toeristen lopen ook in de binnenstad, heb je natuurlijk veel meer kans op bandbreedteverlies, zal ik maar zeggen. Eén ding wat in ieder geval... Maar goed, het is wel weer een beweging naar veel breder gebruik van wifi. Van overal en altijd aangesloten zijn. Ja. Hé, hey, maar de maar wat er wel bezig is... Luister, Belgacom. Ik moet het toch hebben van ook van mobiele telefonie, want hiermee gaan ze natuurlijk toch. Dus gaat iedereen VoIP'en, of niet? Ja. Snijden ze niet in hun eigen vlees? Ja, maar ik denk dat een heel langzame. Ik denk dat ze het niet kunnen keren. Misschien hebben ze dat ingezien. Aan de andere kant kunnen ze natuurlijk ook goed. Ze hoeven niet van die hele dure abonnementen te verkopen. Want mensen kunnen, als iedereen VON zou hebben in heel Nederland, zou je dus gewoon kunnen zeggen: waarom zouden we zo van die dure abonnementen nemen? Want we kunnen toch allemaal wifi doen. Ik heb het nog even. Ja, dat bedoel ik. Dus is dit het begin van het einde van de mobiele telefonie als. Gaan we verder? Zeggen ze nou, luister, deze GSM. Generatie is toch verouderd. We gaan naar LTE en we gaan het allemaal een stuk sneller doen. Maar ik vind het een beetje raar. Het is een beetje in eigen vlees snijden. Ze zeggen dat ze waar zijn. Ze willen af van de oude masten overal. En als iedereen zo'n VON-netwerk aanlegt, dan gaat dat via thuis. Ja. Mensen. En dat scheelt voor Belgacom natuurlijk een hoop hardware en onderhoud. Ja, nou ja, en daar komt wat bij. Dat bandbreedte gelimiteerd is. En dat, want de meeste mensen die zo'n VDSL abonnement hebben, die hebben vaak een triple P abonnement. Dus kijken ook televisie. Dus de bandbreedte is in ieder geval gelimiteerd. Zodat je geen problemen krijgt met je eigen internetverbinding. Okay. En televisie kijken. En een ander ding is dat alles wat via het VON-netwerk wordt gedaan, geen invloed heeft op de datalimieten die je hebt. In België heb je natuurlijk nog steeds quota's. En als je er overheen gaat, moet je bijbetalen. Mm-hmm. Maar al het verkeer dat via VON plaatsvindt, wordt niet bij jouw quota gerekend. Oké, super. Okay. Ja. Maar er komt nog iets bij. En dat is ook weer plaatselijk nieuws wat je alleen op een lokale radio hoort. Maar er is een actie vanwege de groenen, hè, de milieuactivisten die dan overal steden daar dan wethouders of schepenen hebben. En er is nu een grote actie om te hermeten of de mobiele telefoniepalen niet meer dan 12, 3 volt straling uitgeven of niet meer dan 120 watt gebruiken. Mm-hmm. En daar zijn klachten over geweest. En nu zijn, weet ik veel, dat is actie geweest, hadden er 120 palen die dus teruggeschroefd moeten worden. Want het schijnt dus dat bedrijven als Belgacom en de providers dat toch niet helemaal eerlijk gedaan hebben. Die hebben daar hier en daar palen neergezet die dat veel sterker zijn. En dat zou natuurlijk ook een rol kunnen spelen. Dat die providers begrijpen dat ze uiteindelijk dat dat misschien toch niet zo vreselijk gezond is. En dat de milieubeweging, die dus schijnbaar in België daar al zover is, dat ze dat laten hermeten. En dat kwam niet goed uit. Dat begreep ik er wel van. Dat ze hebben dus hermetingen gedaan en die waren zodanig negatief dat nu ook andere steden zeggen, nou, we willen dat allemaal toch eens nog eventjes bekeken hebben. Ja, goed, het is natuurlijk sowieso als een tijdje met Fon bezig. En het lijkt me sterk dat deze twee dingen met elkaar te maken hebben. Nou ja, je weet het niet. Het kan wel een overweging zijn om met het Fon door te gaan. Want je ziet natuurlijk in Nederland helemaal geen Fon. Je ziet in Zweden Fon. Ik weet niet in Finland of Fon aangeslagen is. In Frankrijk is heel veel Fon. Dus het zijn heel veel, ja, heel veel landen waar het opeens aanslaat. En heel veel landen waar het helemaal niet aanslaat, zal ik maar zeggen. En volgens mij wordt het in Nederland het hele Fon gebeuren gewoon tegengehouden. Dat is mijn idee erover. En maar ik wou even over die opt-out. Die zet ik in mijn modem of in mijn Fon-account of in mijn Belgacom, weet ik veel wat, account aan. Maar Google die zegt dus sinds deze week dat als je niet wil dat je in de Google Wi-Fi directory wordt opgenomen, gelogd, dus je SSID heb ik het nu over, je wifi code. Dan moet je je wifi code uitbreiden met _ nomap. Dus NOMAP. Is dit? Je bedoelt de naam van je systeem? De naam van je SSID, ja, de naam van je wifi moet je uitbreiden. Want er is geen andere manier om een opt-out. Maar dat betekent dus dat je met een pc'tje in je routertje moet gaan zitten prutsen. Sowieso, maar als je hem configureert de eerste keer. Maar het rare is dus dat Google met zijn Google Maps auto door je straat heen rijdt en jouw draadloze netwerk in een lijst opneemt, kaart brengt, tenzij jij de naam aanpast en de naam van het netwerk eindigt op no map. Ja. Dat is dus wat ik moet mijn naam veranderen om niet opgenomen te worden in de grote boze Google database. Ja. Ja. Nou. Dat wordt in Duitsland toch wel een probleem. Maar kunnen gaan zorgen. Want daar zijn ze natuurlijk helemaal niet Google-minded. Street View was helemaal fout. En dit soort dingen. Maar ik heb ook gemerkt, ik heb net weer een nieuw modemtje gekregen. Want de internet is ietsje beter, maar niet helemaal goed. En dat modem dat heeft een naam en daar kan je niks aan veranderen. Dat wordt van buitenaf ingesteld. Je schakelt het aan en dan moet je bellen naar een ding. En die gaan jouw bakkie dan even waarschijnlijk resetten of installeren of wat dan ook. Maar je krijgt een naam van hun toegewezen. Mm-hmm. En ook je paswoord wordt dus van buitenaf ingesteld. Ja, dat is tegenwoordig heel vaak verhaal, als je niet de eigenaar van de modem bent, maar die gewoon geleased is. Wordt er heel vaak op afstand natuurlijk software geüpgrade en allerlei dingen aangepast. En ik heb meestal kan je wel gewoon je SSID aanpassen. Denk ik wel in jouw modem, Luc. Alleen ik heb in de praktijk gezien dat dan na een software upgrade of zo, na een half jaar of zo, echt als er dus een grove software update is, is alles opeens verdwenen. En is alles weer default. Dat is best wel, wel rot. Best wel kloten. Ja. Maar als je dus nu moet je dus eigenlijk ook nog zelf aan je SSID _ no map aangeven. Of de providers moeten die optie gaan bieden. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat ze in Duitsland het probleem omdraaien. Want je zou toch ook kunnen zeggen _ map. Daar komt hetzelfde geluid uit. Mm-hmm. Die wil ook, die is ook niet tevreden over dit systeem. En die probeert nu, of die overweegt om een opt-in af te dwingen in plaats van een opt-out. Mm-hmm. Ja. Ik heb de link gestuurd in de Skype. Ja. Niet. Ja, wat betreft opt-in en opt-out, Salman Rushdie, die eigenlijk Ahmed Rushdie heet, die schijnt door Facebook eventjes gedwongen te zijn om zijn naam van zijn Facebook-account te wijzigen in Ahmed, want ze waren op een of andere manier waren ze achter zijn ware naam gekomen. Nou, die is natuurlijk heel bekend en die is even gaan twitteren en een beetje rond gaan blazen van wat is dit. En toen hebben ze gezegd, nou ja, voor heel bekende mensen mag het dan wel. Maar er is dus duidelijk van de kant van Facebook een actie aan de gang dat als jij een Facebook-account hebt met de naam, Jan met de korte achternaam zou ik maar zeggen, dan dat mag niet. Je moet je echte naam erop zetten en ook je echte voornaam. Want ze willen, ze willen natuurlijk geen gezeur, maar het is wel een inbreuk op je vrijheid om een avatar of een pseudoniem te kiezen natuurlijk. Ja, sowieso. Ik kan mezelf toch ook Mart willen noemen op Facebook of zo. En dat zou dan onmogelijk zijn. Omdat... Als ze erachter komen, schijnen ze dat dus dat checken ze op een of andere manier. En dan gaan ze zeggen, nee, dat mag niet. Want dat is dus met Salman Rushdie gebeurd. Ze willen natuurlijk eigenlijk echte Facebook zijn, want echte paspoort identities eigenlijk komt het ongeveer op neer. Ze willen eigenlijk gewoon het liefst je paspoort even inzien om te kijken hoe je heet. Ja, maar het vreemde is dat dat voor bedrijven dus niet geldt, hè? Want ik heb op een van mijn bedrijven een Facebook-account, want ik wil helemaal niet op Facebook zitten, maar dan heb ik een achterdeurtje, zodat ik af en toe kan kijken, als ik iets wil weten van iemand, dan kan ik wel eventjes kijken, zeg maar zeggen. En wat is toch wel handig af en toe. Maar ja, dit is dus een opschoonoperatie. Ja, en ook weer, je kunt niet meer kiezen. Hè? Het schijnt dat in dit geval Facebook en Google er eerder voor kiezen van om je iets op te dwingen dan je de keuze te geven. Nou, ik denk dat het de macht is van Facebook dat ze denken van nou ja, dan ga je toch niet naar op Facebook. Of zo. Ik denk dat ze dat op dit moment niet meer interesseert of zo. Maar ze kunnen zo. Nou, ik denk dat er wettelijke verplichtingen zijn. Ik bedoel, er zijn zoveel verhalen ook over kinderen op school die dan gepest worden door anderen. En dat het misbruik van internet en van Facebook en van allerlei communicatiemedia. Ik denk dat de overheid in sommige landen gewoon gezegd heeft, nou moet je. Jongens, je moet daar wel wat aan doen, want dat willen we toch niet, ja? En om dat te voorkomen dat ze klachten krijgen en niet meer weten wie de pestkop is of wie de rare berichten rondstuurt. Ik denk dat we over wereldwijd natuurlijk toch een soort opschoning krijgen. Het feit dat je allemaal nog e-mailadressen kunt hebben die nergens op slaan. En waar ik zou als overheid ook zeggen van ja, jongens, stop daar eens mee om e-mailadressen uit te delen. Ja, ik heb geen idee. Ik denk dat het goed is als mensen af en toe meerdere identities hebben op verschillende soorten groepen en netwerken. En dat het niet altijd maar aan één persoon vastzit en door elkaar gemixt wordt. Dus ik denk dat het sowieso, als je je verdiept in identity, kom je automatisch over dat je in je normale leven al 40 identities hebt. En dat, ik vind dat je dat dan in de digitale wereld ook zou moeten hebben. Maar misschien dwalen we dan te veel naar het identity onderwerp af, wat mij wel interesseert. Maar ik denk dat mensen best kunnen doen als maar herleidbaar is van wie dat dan is. He, want dat die eindeloze berichten die ik nog steeds maar krijg van de ING-bank en van de Amro-bank en de spam en de 40 miljoen die voor me weggezet is op een bank. Dat het toch anders zou zijn voor enige overheid of enige organisatie om te zeggen, ja, dat is Pietje, dan Pietje toch maar eens afsluiten. De Franse aanpak van nou 3 keer gedownload en je bent weg. Ja. Tja. Maar goed, identity. Wat is er voor technisch nieuws nog? Nieuwe chips van Intel, hè? Ja, er is een voor de normale PC is een Core i7, een 6 core. Dus we krijgen gigantische kracht op onze desktop. Intel is ermee gekomen. Dus dat is super. Je ziet voor de rest in dat. Heb je daar prijzen van gezien of niet? Nee, nog niet. Ik heb hem nog niet kunnen zien in de inkoop dat ik hem ook echt kan bestellen. Maar hij is. Maar kijk, zo'n i7 bijvoorbeeld. natuurlijk ook een hele krachtige chip, maar dit kost ook wel flink wat meer dan een i3 of een i5. Ja, je moet hier grof geld voor neertellen, wil je dit draaien. Maar dan heb je ook, dat is een Core i7-3960X. Het heeft 3,3 gigahertz, 15 MB cache. Ja, en het is dus het 4 geheugen channels. Dat gaat echt gewoon als de bliksem, die chip. Het is 52% sneller met video editing, als we dan even een referentie nemen. Ja, het geheugen ja, dat is... Maar dat is eigenlijk het enige wat je daarvoor wilt gebruiken. Terwijl ik steeds meer begrijp dat Intel bezig is om in de goedkopere ranges CPU's te maken waarbij de GPU, de Graphic Processing Unit, eigenlijk integreert. Zodat je die videobewerkingen ook zeg maar in je CPU kunt doen. Mm-hmm. Dus snelle videobewerking. Ik doe dat toevallig, dus dat is hartstikke handig. Daar zou ik best een hele snelle chip voor willen hebben, maar de wilde gewone gebruiker heeft... Wat doe je nou in godsnaam met die snelheid verder? Ja, maar de gewone gebruiker die koopt sowieso al nooit een i7, de allersnelste K-model. Even een korte vraag. Die i7 waar we het nu over hebben, heeft die nog steeds de grafische processor aan boord? Ja? Oh, die heeft al een grafische processor aan boord. Ja. Die hele Core-serie, de i3, i5 en i7, die hebben toch allemaal een grafische processor aan boord? Ik kan het eigenlijk niet per se. De i7 heeft heel vaak in samenspel met de chipset hebben ze geen... Want het ligt ook nog aan de chipset op het mainboard, zal ik maar zeggen. Of het doorgevoerd kan worden of zoiets. Dat begrijp ik dus niet. Omdat een aantal mensen, zeker met videobewerking, kiezen voor een losse videokaart. Mm-hmm. Je ook ja, dat ding in jouw processor zitten wat je niet... Nee, maar er is ook 114% meer RAM speed. Dus het geheugen gaat ook 114% harder. Dus het is gewoon de performance van het ding, zal ik maar zeggen, wat überhaupt. Maar ik zal even kijken wat... Ja. Wat natuurlijk opvalt is dat ze... In $990 inkoop is de chipprijs los. Dus je bent al €1000 kwijt voor alleen de chip. Voor alleen de chip, ja, dankjewel. Wat nog altijd opvalt is dat die basissnelheid, die is ooit 3,6 geweest van sommige dingen en nu 3,3. Maar dat gaat dus niet veel harder. Die 3,3 gigahertz is een beetje wat armer is. En ze moeten dus allerlei architectonische grappen uithalen. Sneller het geheugen aanspreken, ja. Meer interne cache maken om die dingen nog sneller te maken. Ja, want dat is gewoon omdat het natuurkundig onmogelijk is om nog verder te gaan dan 4 gigahertz of zo. Daar is ergens gewoon een natuurkundige grens wanneer het allemaal gaat zenden en alles crap is. Ja, en die 6 cores, ik kan me voorstellen dat je bij videobewerking, waar die eigenlijk erom neerkomt dat je steeds een beeldje moet herrekenen, ja, dat je daar, laten we zeggen, toch nodig hebt. Maar voor gewoon mijn Word of Excel heb ik toch geen 6 cores nodig. Nee, helemaal niet. Dus voor de gewone PC heeft het ook geen zin om een chip van €1000 erin te stoppen. Dus je moet wel een doel hebben voor dit ding. Het is niet zo dat alle PC's straks deze PC hebben, denk ik. Het is wel zo dat er natuurlijk in de loop van de tijd altijd weer quad-cores gewoon worden voor het gewone, voor binnen een prijsrange komen. Dus alles zakt altijd in prijs als er aantallen van worden gemaakt. Maar ik denk niet dat dit voorlopig op de gemiddelde desktop zal staan. Nou, je hebt van AMD heb je toch ook quad 6 en 8 core processoren voor een redelijke prijs. Mm-hmm. Maar 6 core processoren van rond de €150 gezien van AMD. Oh, dat zou kunnen. Maar die zitten natuurlijk altijd op het prijsvechtersniveau, zal ik maar zeggen. Nou, ook niet per se op het allersnelste performance niveau per se. Maar ik heb geen vergelijking gezien met deze chips. Maar goed, dat zijn dus inderdaad leuke machines voor mensen die veel spelletjes spelen. Of misschien... Of mensen die snel een spelletje ontwikkelen, maar zo, ze doen dat toevallig. En die kopen dus altijd de snelste chips, want die willen, ja, als je moet renderen en zo... Dan wil je dat toch graag doen. Ja. Als je wil. Oké, wat is er technisch nog meer aan nieuwe dingen? Ik zit te wachten op... De Galaxy Nexus is gereleased. Ik heb alleen mezelf daar niet in verdiept. Dus ik kan er eigenlijk heel weinig over zeggen, over het ding. Maar hij is gereleased, de telefoon. wat technische dingen. Wat zullen ze voor technisch roepen? Ja, technisch. Ik hoorde dat Amazon ook, dat is ook weer een beetje marktverhaal, maar ook Amazon wil telefoons gaan maken. Ja, dat en dat is natuurlijk ook logisch, want ze maken al readers en die readers worden steeds meer tablets en die tablets worden steeds meer smart tablets. En dan is de volgende stap om er met 3G in te gaan werken of 4G, wat ze nu steeds gebruiken, LTE. Ja, is ook maar een kleine. Het is wel weer marketingtechnisch interessant dat een bedrijf als Amazon op basis van eigenlijk zijn klantenbinding en zijn naamsbekendheid en het vertrouwen wat mensen erin hebben, allerlei andere rommel de markt in kan proppen. Ja, maar dat is ook wat we net natuurlijk, je kan natuurlijk als Facebook zeggen, wij zijn de marktleider, maar voor hetzelfde geld is over 5 jaar Amazon de grootste provider van een social network. Het niks is onmogelijk. Als iedereen Kindles heeft, als iedereen Amazon telefoons heeft, dan is ondertussen niks meer onmogelijk. Dus ik zou altijd oppassen met waar Facebook en zo af en toe nu in mijn ogen te overdreven bezig zijn. Ik denk dat mensen dat op een bepaald moment ook onthouden hebben. Het wordt wel eens tijd om naar... En het vertrouwen, want ja. Facebook is natuurlijk geen... En dat willen ze wel graag. En ook Google probeert dat natuurlijk met muziek aanbiedingen. Maar de vertrouwensbasis op basis... Ik kan betalen aan Amazon. Daar hebben mensen dus het gevoel dat dat kan. Niet waar? Je kan dat bestellen. Het komt ook aan. Er zijn weinig slechte berichten dat Amazon de zaak niet doet. En dat is waar het om gaat naar mijn gevoel. Vertrouw je provider. Ja, wat we in Nederland hebben, wij zitten met de KPN en je kunt sms sturen en je kunt geld verdienen via sms en wat dan ook. Omdat wij de KPN vertrouwen, maar de KPN vertrouwt ons, want die hebben de Giro of de bankgegevens en dat werkt allemaal. Nou, andersom, ja, ik heb helemaal geen vertrouwen in Google als ik daar geld, wat doen die met mijn betalingsgegevens als... Visa, bij wijze van spreken, via Google zou lopen, dan zou ik zeggen, dat weet ik niet. En Facebook is ook erg gevaarlijk. Ze hebben nu Google Bus net zomaar opgeheven. Dus dan heb ik eindelijk vertrouwen in Google gesteld of weet ik veel wat. Dan heb ik al mijn blogactiviteiten naar Google Bus verplaatst. Dat hebben ze deze week weer opgegeven. Mijn e-mail was tot nu toe een vrij compact, mooi, overzichtelijk iets. Het is nu een vrij grof, groot, wit vlak met allemaal dingetjes in een soort Google Plus stijl. Wat mij helemaal niet een goed gevoel geeft over mijn Gmail optie. Nou, het zal misschien ik een uitzondering zijn en de rest van de wereld vindt Gmail nog steeds geweldig, maar ik begin langzaam af te vragen, Gmail is het dus ook niet helemaal. Dus, ik heb het nooit gebruikt. Nou ja, goed, maar ik was tot nu toe redelijk tevreden over Gmail, maar nu vind ik, als ik nu naar de interface kijk, denk ik, ik heb dus helemaal nergens invloed op. Ik vind het eigenlijk crap, maar ik kan nergens heen, dus de enige optie is dan stoppen met Gmail. Wat dan misschien ook de beste keuze is. Maar nou ja, dat geeft... Ja, maar goed, het vertrouwen is dus wat belangrijk is. Een club als Amazon durft het aan om nu al te praten over uit te komen met een telefoonoptie. Ja, toch wel moedig. Ik bedoel, afwachten, want ze hebben net een nieuwe Kindle uitgebracht. En die wordt echt tot de schoenveters overal afgebrand. Het schijnt een verschrikkelijk apparaat te zijn. En als die Kindle Fire. Ja, zou kunnen. Nieuwe Kindle. Ja, we hebben het dan niet over de Kindle, maar over de Kindle Fire. Ja, precies. Ja, dat schijnt een enorme flop te zijn. Dan hebben ze ook geen kapitaal meer om met de telefoon te beginnen. Lijkt mij. Ja, maar is het zo'n flop? De verkopen zijn geweldig of niet? Of is het branded? Ja, de verkopen zijn enorm. Mm-hmm. Omdat het een heel goedkoop ding was. En we krijgen natuurlijk het kerstseizoen. En dat loopt al op dit moment natuurlijk. Hè. Sinds eind oktober eigenlijk al worden er kerstdingen besteld. En mensen zijn bang omdat het dan 10 dagen duurt. Dus dat wordt allemaal via internet besteld. Dus ik denk dat er een heleboel Kindles worden weggezet hoor. Ik denk het ook. Ik vraag me ook af hoe... Het is een Android ding. Want is het niet gewoon een beetje afgegeven op Amazon op dit moment? Ik heb zelf het ding. De New York Times schreef iemand, columnist David Polk, als je gewend bent aan een iPad of een andere Android tablet, zul je helemaal gek worden van de Gremlins en de software. Oké. En de software is trouwens gereleased, hè? Vanwege de Android license is deze week de Amazon Kindle is gereleased. De source bedoel ik. Oké. Okay. Ja. Of zeg ik het? Fire. Ik zeg het verkeerd. De Kindle Fire. Daar is de source van gereleased. Dus die kan iedereen nu downloaden en kan zelf tweaks aanbrengen mogelijk. Of in ieder geval verbeteringen doorsturen aan Amazon. Ik vraag me af of het niet een beetje afgeven is op het verkeer. Het probleem is, de tablet is heel goedkoop. Maar ja, if you get, wat we zeggen is altijd, if you pay peanuts, you get monkeys. De software schijnt heel erg slecht te zijn. Met name de browser is verschrikkelijk traag en vreselijk. Is dat niet iets wat opgelost kan worden met een nieuwe download van de software? Ja, ik wou zeggen, het is gewoon een Android tablet. Het is een Android device natuurlijk. Mm-hmm. Dus, waarschijnlijk, hopelijk. Zonder het precies te weten of dit echt waar is, denk ik toch dat het met een korreltje zout genomen moet worden. Over vertrouwen. Ik ga mijn volle vertrouwen, Luc, ga ik stellen in V.me. Dat is mijn nieuwe digital wallet van Visa. En daar gaan we betalen? Ja. Ja, goed, ik betaal natuurlijk allemaal. Eerst betaalden we via de andere bank en dit en dat. Die hebben allemaal deals met Visa en Maestro. Mm-hmm. En we betalen natuurlijk via dat soort organisaties. Die verliezen af en toe 4 miljoen accounts of zo, maar ze hebben er ook geloof ik wel een paar miljard. Dus ja. Het is een nieuwe. Ik heb het geloof dat de macht bij de betaling hebben. Dus als zij die automatisch gaan uitdelen aan Visa-gebruikers, heb je natuurlijk wel meteen een hele grote markt te pakken. Maar het is gewoon een 1-op-1 kopie van PayPal. Maar is dat zou concurrent gaat worden van PayPal? Nee, ik denk het niet. Nee? Goed. Net als we het inderdaad gewoon gratis weggeven bij elke Visa-kaart, heb je natuurlijk een account. Jawel, oké, dan heb je een account, maar het moet ook nog steeds door alle winkeliers en bedrijven en webshops ondersteund gaan worden. Mm-hmm. En PayPal heeft een goede naam, wordt overal geaccepteerd. Dus ik vraag me af hoe makkelijk het gaat worden, of hoe moeilijk, voor Visa om daarop in te breken. Op dat marktaandeel. Nou ja, als je het natuurlijk heel makkelijk maakt voor integrators van dat soort shops om om het toe te voegen. Ik heb nog niet gekeken naar de API. Ja, maar wacht even, jongens. Dit is altijd persoonlijke ervaringen. Wat zijn jullie ervaringen met PayPal? Ja, goed. Zelfs als je geen PayPal-account hebt, kun je vaak nog met een gewone creditcard betalen. Ook met Visa. Ja. Dus er zijn al zat mogelijkheden om te betalen. Ja, ik heb een slechte ervaring. Niet echt heel erg heel veel ervaring dingen via PayPal, maar ik heb dingen betaald. Ik ben betaald via PayPal. Ik heb nog geen klachten gehad. Nou goed, ik heb een tijd lang met PayPal gewerkt. Ook wereldwijd en dat leek goed te gaan. Tot op een gegeven moment ging er iets fout. Heeft iemand te veel of te weinig, moest teruggestort worden, weet ik wat. En toen moest ik plotseling met papieren boven water komen. En degene die het ooit had aangevraagd, had toen een ander adres dan later, weet je wel. Of een andere voorletter of wat dan ook. Mm-hmm. Ik heb uiteindelijk mijn PayPal-account maar laten verlopen. Stonden 16 euro op of zo. Mm-hmm. Of dollar, weet ik veel wat. Ik heb het maar laten verlopen, want het was onmogelijk om er wat aan te doen. Dus qua interne organisatie kwam ik er niet echt uit. Te weinig. Dus in Nederland is PayPal, misschien hebben ze ergens een doorgeprikt lijntje naar een Indiaanse club of zo. Maar daarom moest je ook gewoon nog steeds gewoon Simon heten of Luc. Dit is precies weer hetzelfde. Dat je natuurlijk, dat gaat nu afgerekend worden of jij wel je goede naam hebt gebruikt of niet. Goed. Ja, omdat op mijn paspoort in Nederland, ik heet dus Lucius, HDJ. Ja, dat ging allemaal fout. Ja, en ik ben daar, ja, moeilijk. Het is even wat, je geluid is even wat gemoffeld of zo op dit moment. Ja, dat kan zijn, want ik ga nu naar het, hier in Brussel naar het museum. Dat heet tegenwoordig het Afrika Museum, het is vroeger het Koloniaal Museum. En dat is een heel ouderwets museum, waar je wel heel erg goed kunt zien hoe België ontzettend rijk geworden is aan de Congo. Ja? Maar dat is in de bossen, dus ik denk dat ik eruit ga dan. Ja? Oké. Spreek je volgende week. Ik zie volgende week wel weer. En het was, ik ga even kijken. Want zijn er in de Congo ook bepaalde dingen te vinden, ook vandaag de dag nog, waar mobiele telefoons van gemaakt worden. En vroeger waren diamanten die het meeste waard waren, maar nu is het een zeldzame aarde die in telefoons wordt gebruikt, die ze onder andere in de Congo en daar vinden. En waar vreselijk speculatie mee gepleegd wordt. Oké, ik hoor het report volgende week. Volgende week, goed. donker België, goeiedag. Ja, doei. Goed, over hardware nog even, wat ik even bijna gemist had. Er is een chip uitgekomen die het gewone brain nadoet. Het is een door MIT researchers is het bedacht, uitgedacht. Dus er is nu echt een single brain chip beschikbaar. Oké. En, nou, ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Of dat het ook nog iets zinvols oplevert. Om een chip te hebben die ongeveer als ons werkt met neurons en troep. Maar het is grappig dat er nu in geïnvesteerd wordt. Het simuleert een single brain synapse. Dus ben benieuwd. Ik zal het artikel op de itbende.nl site linken, zodat iedereen er even naar kan kijken. Ik ga er nu niet verder op door. Ik wou nog even zeggen dat Android nu volgens Gartner meer dan 50% van de smartphone sales heeft. Dus dat gaat voor Android rap. Wat hebben we nog meer? We hebben Google, die heeft BigQuery gereleased of eigenlijk opengezet voor iedereen. Dat is een systeem waar je dus hele grote bergen data mee kan crunchen in een cloud functie. Tot nu toe is het gratis, tenminste het is voorlopig gratis. En als het niet meer gratis wordt, gaan ze het binnen 30 dagen van tevoren laten weten. Dus je kan met BigQuery kan je grote hoeveelheden data crunchen. Het gaat dus echt om capaciteit van gegevens over mensen, neem ik aan, en over dus marketing informatie crunchen, andere data analyses crunchen. Het gaat echt gewoon super, het heet BigQuery en het gaat om echt superveel data. Je kan er dus, we hebben het over Bitcoin gehad in het verleden, daar moet je natuurlijk ook flink rekenen, maar dat gaat niet over data, dat gaat over hashes uitrekenen en dat zou je dus niet mee kunnen doen. Het is echt puur gericht op... En hashes zijn geen data? Nou ja, maar niet op deze manier. Je kan dus niet, zal ik maar zeggen, volgens mij, als ik er zo naar kijk, kan je niet BigQuery van Google Remote inzetten gratis om bitcoins voor je te minen. Maar dit was even een gedachtespinsel van mij. Maar volgens mij gaat het hier, je kan hier terabytes aan data mee crunchen. Dat is het hoofddoel van deze BigQuery. Ik weet niet... Wat ik aan het hele concept van Google niet begrijp, is hoe ik mijn terabytes aan data bij Google moet krijgen in de cloud. En die wil Google natuurlijk ook graag hebben. Dat als ik alle luisteraars van alle podcasts bij elkaar, als ik daar iets over wil crunchen, dan willen ze graag dat ik die data upload. Waarschijnlijk zal in de side notes wel staan dat zij ook die data mogen crunchen. Ja, zou je denken? Ik heb geen idee. Als je gratis mag BigQuery'en, dan zal je wel je data moeten inleveren. Wij gaan graag met uw data aan de gang. Ja. Wilt u even bukken? Zoiets. Hard drives, daar hebben we het verleden week nog over gehad. De harddisken, de grote overstroming in Thailand. Mm-hmm. En de prijzen die spectaculair zijn gestegen, in sommige gevallen zelfs verdubbeld. Ik las dat Seagate heeft aangegeven dat de tekorten tot zeker eind 2012 aan blijven houden. Mm-hmm. Dat is erg lang. Dat lijkt mij ook. Dat hopen ze voor hun eigen portemonnee. Sorry? Ik weet niet of zij kunstmatig de schaarste gaan maken, zodat de prijzen omhoog kunnen. Aan de andere kant zijn de prijzen zo hard gestegen dat volgens mij een heleboel mensen nu aanschaf van harddrives uitstellen. Want het loopt een beetje uit de klauwen. Dat hadden we vorige week natuurlijk al aangekondigd. Er is nu natuurlijk, als je geen PC nu moet kopen met een desktop met harddisk erin, dan moet je het niet doen. En als er een €30 meer prijs is voor een SSD, dan moet je natuurlijk een SSD kopen als je de capaciteit niet nodig hebt. Dus er is hier een risico aan de gang dat de klassieke harddiskmarkt over wordt genomen door de SSD-markt, door deze overstroming, of door de marketingtruc die er wordt uitgevoerd. Want het is toch niet helemaal zuiver. En die SSD's worden in een andere plaats in de wereld gebakken dan de hard drives? Ja, er zijn sowieso, als ik naar Toshiba harddisk kijk, want ik verbaasde mij natuurlijk al over de notebooks die helemaal niet stijgen in prijs. Maar de Toshiba harddisk, gewoon de fysieke harddisk, komen uit China. Dus er zijn gewoon allerlei fabrieken die gewoon helemaal niet beïnvloed zijn door deze rommel. Dus waarom, er zouden ze ook gewoon kunnen zeggen van binnenkort zijn alle harddisken van Toshiba of weet ik veel wat voor merk nog meer fabrieken native in China heeft staan. Ja, ik was net van plan om mijn NAS apparaat hier te vervangen door een nieuwer, sneller model. Mm-hmm. En ja, dat hou ik nou maar even af. Ja, nee, dat is duidelijk. Dus als je RAID met 4 harddisken erin wil gaan vervangen, dan betaal je €400 te veel. Ik blijf even op mijn oude apparaat en ook mijn nieuwe PC stel ik maar even uit. Zo hard heb ik hem ook weer niet nodig. Ja, ik heb berichten gezien dat het eigenlijk in maart over moet zijn. Maar misschien is deze bericht in een wereld slingeren misschien ook een doel om mensen nu gewoon weer PC's te laten kopen. Van nou ja, als ik helemaal tot eind 2012 moet wachten op deze shit, dan koop ik nu toch maar voor €100 te veel een PC. Toch? Ja, ik denk dat de leveranciers een hoop voorraden hebben ingeslagen voor de kerstperiode, wat toch altijd een piek is. Maar nu die prijzen zo spectaculair zijn gestegen, zullen de verkopen als een oude onderbroek inzakken. Ja. Dus ik vraag me af wat er met die prijzen gaat gebeuren. Ik weet het niet. Ik ga ervan uit dat het in maart wel weer stabiliseert. Maar ik vind het zorgelijk als Seagate dat niet denkt. Nou, ze hebben het over de productie, hè? Niet over de prijzen. Maar die twee zijn natuurlijk op zich wel gelinkt. Maar in hoeverre is onduidelijk. Ik denk niet dat het tot maart gaat duren voordat de prijzen zich gaan stabiliseren. Ik denk dat dat eerder gaat gebeuren. Ik denk niet dat dat zo lang gaat duren. Oké. Okay. We moeten het afwachten. We zullen het zien. We gaan het allemaal zien. Siri protocol is gecrackt. Dus het telefoonprotocol van de iPhone 4S is gekraakt. Dat de mensen die de developers van VLC schijnen erachter te zitten. Of nee, ik heb de clue gemist. Maar er is veel aandacht voor dit punt. Je kan dus het Siri-protocol niet echt gebruiken nog, omdat je een iPhone 4S ID moet hebben om het goed om er goed mee te werken. Oh ja, ik heb dat van laten lezen, ja. Ja. Vanwege die reden overgeslagen als niet interessant. Nou ja, ik vind het, er zijn dus mensen met dat Siri-protocol bezig en het is dus al helemaal uitgedokterd hoe het werkt en voor iedereen beschikbaar. Hobbel is nog dat we dus virtuele iPhone S4 4S ID's moeten maken. Of dat natuurlijk, als dat al lukt, of er worden trucs voor op bedacht, dan komt er natuurlijk binnenkort een blacklist voor jouw iPhone 4S ID of zo. Dus, want je kan natuurlijk ook gewoon je eigen browsers hebt. Je hebt zo'n string waarmee je kunt aangeven met wat voor browser je werkt. Mm-hmm. Ik ben even snel even kwijt wat die string heet. Maar die kun je dan aanpassen. En zodoende je een programma geschikt maken om toch een bepaalde website te kunnen browsen. Mm-hmm. Dus ja, maar wat ik eigenlijk bedoel is, als je dus maar zo'n ID hebt. Als je dus echt in het bezit bent van een iPhone 4S met zo'n ID. Dan kan je dus in theorie zou je natuurlijk die ID gewoon kunnen gebruiken voor je Windows PC. Met een Siri programma erop die gewoon werkt. Dus, of je maakt een programma die zo'n ID berekent en genereert. Ja goed, maar dan heb je een blacklist probleem. Als er veel dezelfde ID's gaan verschijnen, dan gaan ze die inderdaad blokkeren wat je zegt. Mm-hmm. Dus als je zelf iets kunt maken wat dan weliswaar dubbel is, maar redelijk uniek, dan werkt het misschien wel. Ja. En nice. Misschien dat ze nu het gekraakt hebben, dat ze het kunnen reverse engineeren en een versie kunnen maken waar dat helemaal niet in zit. Dat je die sleutel nodig hebt. Nou ja, wat we al eerder al achterkwamen is dat Siri dus eigenlijk gewoon, als de Siri server van Apple heeft dus een halve dag uitgestaan, dan kon niemand de hele Siri gebruiken. Er is dus wel een afhankelijkheid van deze backbone. Dus eigenlijk is er niks op je telefoon, zou ik zeggen. Het is eigenlijk super cloud-based. Dus je kan eigenlijk ook, je bent hier aan het kraken als developer voor, of aan het reverse engineeren, ook voor een deel bijna onnodig, zou ik maar zeggen. Want de eindtoepassing zie ik niet helemaal. Want wat moet ik in VLC met Siri? Of zo. Stel dat ik dat in mijn VLC-player... Dat hele Siri, dat spraakgestuurde... Mm-hmm. Ja, ik zie dat helemaal niet zitten. Ik vind het sowieso wel irritant dat mensen in het openbaar aan het telefoneren zijn in een drukke ruimte. Als ze dan ook nog allemaal hun apparaat gaan met hun apparaat gaan spreken, dan word ik helemaal gek. Lees me even mijn e-mail voor. Ja zoiets. Of in je VLC-player kan je natuurlijk Nederland zeggen... Play video dit en dat. Nee. Ik snap dat de mensen van VLC misschien denken... Play die en die video is wel grappig om te roepen tegen je VLC-player... en dat die het dan gaat doen. Dus ik snap wel dat ze erin zich in verdiepen van... hé, dat is interessant. Maar sowieso is het natuurlijk interessant... want als je kan dus ook zo'n Siri-server natuurlijk gewoon nabouwen. Als je het protocol weet en het werkt goed... dan kan je natuurlijk wat meten... maar waarschijnlijk krijg je dan vervolgens weer een lawsuit... omdat je een of andere gepatenteerde Siri... API call gebruikt. Dus ja, het is leuk dat mensen zich dat helemaal reverse engineeren en uitvinden, vind ik wel. Ik vind het altijd wel interessant, maar het einddoel is in deze niet helemaal duidelijk, omdat je zo afhankelijk bent van die Siri servers, om het zo maar eens te zeggen, dat je dus eigenlijk vermoedelijk niks mee kan. Goed. We hebben... Nou ja, wat hebben we nog meer? We hebben... Wi-Fi Direct streams worden binnenkort mogelijk gemaakt. Dus van het ene device naar het andere. Maar ja, dat is niet echt heel boeiend, vind ik. Maar dat is nu aangekondigd in het nieuws als... Wauw. DLNA. Wow, op zich is het wel grappig dat twee apparaten met elkaar kunnen communiceren... zonder tussenkomst van de router in je huis. Mm-hmm. Dus het heeft op zich wel wat. Ja, inderdaad. Vreselijk wauw. Misschien niet. Het kan handig zijn. Kan het verkeren in het overige netwerk misschien wat ontlasten. Ja, op zich is het wel logisch dat het gaat gebeuren. Het heeft natuurlijk ook met die FON-netwerken alles. Het heeft natuurlijk allemaal mee te maken dat je eigenlijk niet alles over één stuk ding wil. Dat je het wil spreiden. Dus dit is gewoon een logisch gevolg. Goed. Volgens mij zijn we aan het eind van de podcast. Iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren. Doet de livestream het alweer? Ja, dat wou ik nog melden. De livestream is we hadden problemen hier fysiek met computercapaciteit enzovoort. Om de stream elke week actief te brengen. Maar mensen, hij doet het weer. Dus weer live te beluisteren. Niet alleen via de podcast. Ja. Ah, mooi zeg. Oké. Tot de volgende keer.